van National Geographic. Het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24-7. Kijk je vanaf donderdag 23 april. Ik herhaal, het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24-7. Vanaf donderdag 23 april bij National Geographic. Of stream op Disney+. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Gek. Dus sprint terug voor de Epson EcoTank All-in-One Inkjet Printer voor €189. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle flessen Lipton, 1+1 gratis. En diverse Magnums, ook 1+1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Get ready for the OG. All y'all bitches sound looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust. Het zijn de gigadeals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 5 uur. Amerika en Iran gaan op zijn vroegst morgenavond weer met elkaar onderhandelen over een einde van de oorlog. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn onderhandelaars dan in Pakistan zijn. Volgens Trump komt Amerika met een redelijke deal en hij eist dat Iran daarmee akkoord gaat. Nu afstandsmoeders en hun kinderen excuses krijgen van het kabinet, willen ze dat ook de kerken sorry zeggen, meldt Trouw. Afstandsmoeders zijn vrouwen die in de jaren 50, 60 en 70 hun pasgeboren kind moesten afstaan omdat ze niet getrouwd waren. De kerk zag ongehuwd moeder worden als een schande. Steeds meer landen schrappen de concerten van rapper Kanye West. Nu zet ook Zwitserland een streep door zijn optreden in juni. Eerder werd hij al geweerd in Frankrijk, Polen en Engeland. De reden is dat Kanye West anti-Joodse dingen heeft gezegd. Ook in ons land staan de concerten gepland en die gaan voorlopig wel door. Een uur voor de bekerfinale is het al groot feest in en rond de Kuip in Rotterdam. Duizenden supporters van de bekerfinale AZ en NEC staan te zingen, dansen en drinken in de fanzone. Als NEC vanavond de beker wint, is dat hun eerste grote prijs in de clubgeschiedenis. Er is een mix van stapelwolken, zon en enkele buien. Vanavond verdwijnen de buien en vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen is het droog met maximaal 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Nog even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen op dit moment. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwmeer bij Amsterdam Oud-Zuid. 7 minuten. A12 Utrecht-Den Haag bij Bodegraven door werkzaamheden 23. En de A76 de laatste. Richting de Duitse grens door de controles 16. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. 2 stuks gemeld. Eerst op de A2 Egweert. Hectometerpaal 202.2. En de A58 de laatste. Goes in richting Bergen op Zoom. Op de rem bij 125.6.

538 Dutch 1000 673. De 538 Dutch 1000. Nou, misschien ben je bekend met de uitspraak: beter goed gejat dan slecht bedacht. He, soms hoef je het wiel niet zelf uit te vinden. Dan kun je beter gewoon een voorbeeldje aanhouden van iemand anders. Joh, ik had dat vroeger toen ik studeerde. Dan vroeg ik altijd even aan zo'n medestudent: van, kan je die opdracht vast even doorsturen wat jij hebt staan? Had ik even een voorbeeldje dat werkt. Dat bestaat ook in de muziek. De Dutch 1000 hit die je net hoorde is geschreven door een andere band. De mannen van Bluff waren destijds te gast bij 538 bij Edwin Evers. Toen nog met de ochtendshow. Ze vertelde dit erover. Ja, nou, ja, in tegenstelling tot bijna alle liedjes die we überhaupt ooit hebben gespeeld, is dit een cover van een Duitse band, van Jupiter Jones. We hebben natuurlijk contact met ze gehad. In eerste instantie hadden ze zoiets van, nou ja, blijf van dat liedje maar af. En uiteindelijk vonden ze het superleuk dat we het wel deden. Ja, het origineel van die Jupiter Jones gasten uit Duitsland klonk dus zo. Ik heb zo veel gehad en toch komt niemals bij mij aan. Dat is de grond waarom ik nachts niet slapen kan. vreselijk mooi nummer. Om stil van te worden. Bluff hoorde je op 673 in de Dutch 1000 bij 538. Zondagmiddag, ik ben Floris en Jan Smit. Dan volg je haar benen, hoor je op 672. Elke dag is als eenzelfde dag. De wekker luidt de morgen in. Je luistert naar de radio, een vage ochtendshow doet je ontwaken. Een vogel fluit, je moet de deur weer uit. Op weg naar school of aan het werk. Er lacht opeens een meisje blij, je haalt je schouders op, ze gaat voorbij. Everywhere I go, you'll be my home. I take a left to go.

1000. Woke up at 4:23. My mind got wild and my thoughts way too deep. Thank God you're right next to me. Don't need no amphetamine. Birds fly by faster than you've ever seen. Doc says it's called ADD. And I'm in your face like, do I bore you? Do I annoy you? 'Cause on a daily it drives me crazy. I'm so motherfucking chaotic. You're the achiever, I'm more like a dreamer. You weigh down our options, I just go and free come. When I hit the ceiling, you'll be right beneath me. If I fall, you catch and put my feet on the ground. Sorry, I'm so lights on, you stayed up just waiting for me. Thank God you're still here, baby. Oh, I know I get in your hair. Grab mine and make me regret, make me swear. I'll bounce right back if I leave. Still I'm in your face like, do I bore you? Do I annoy you? 'Cause on a daily you drive me crazy. I'm so motherfucking chaotic. You were the achiever, I'm more like a dreamer. You weigh down our options, I just go and free come. When I hit the ceiling, you'll be right beneath me. If I fall, you catch and put my feet on the ground. Sorry, I'm so achiever, I'm more like a dreamer. You weigh down our options, I just go and freak come. When I hit the ceiling, you'll be right beneath me. If I fall, you catch and put my feet on the ground. Davina Michel, Hyper, 668 in de Dutch 1000 bij Radio 538. Floris hier. André Hazes hoor je zo meteen. De versie die nog wel ademt, zeg maar. Ja, junior mag je niet meer zeggen volgens mij. Die kan een aardig moppie zingen, maar hij heeft nog een groot talent. Misschien trouwens ben jij er nog wel beter in dan hij. Waar dit over gaat, hoor je zo. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij, niet een beetje... En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Het is vakantie. Een zee van tijd met elkaar. Een dag die zich vanzelf vervult. Om dan te ontdekken... dat je de dag nog wilt rekken. Nog even. Samen mooie momenten maken. Op onze campings en vakantieparken. Boek nu op molenkaten.nl.

dag hebt en het wordt net zomertijd, dan heb je een uurtje langer. Korter. Ja, dan ben ik het weer kwijt. Je voelt je als een eendaags vlieg, natuurlijk wel genept. Als je juist die ene dag nou net je dag niet hebt. Ik wil zoveel op één dag, dat het allemaal niet gaat. Door dat uurtje langer, korter. Ben ik overal te vroeg. Te laat. We hebben dus niet met volle mond zingen. Laatste minuut is ingegaan. Ja, dit is een slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie, slecht gezongen, slechte tekst, slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch. De 538 Dutch 1000. 666. Wherever you go, you know I'd follow you. Cause I'd go anywhere, anywhere, anywhere with you. Just say let's go, I'd run away. Anywhere, anywhere, anywhere, anywhere with you. Anywhere with you. Anywhere with you. Anywhere with you. Just say let's go. Just so you know, I got your back, that's true. And I'd do anything, anything, anything for you. Just say let's go, I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere, anywhere, anywhere, anywhere with you. Voor Jack, Lucas en Steve, Anywhere With You, 666. Ben jij een spelletjesliefhebber? De 538 Dutch 1000. Ja, heb je dat? Als je met vrienden aan het borrelen bent, op de vrijdagavond bijvoorbeeld, lekker een beetje chillen s'avonds, dat er dan standaard van die spelletjes op tafel komen. Ik moet je zeggen, ik heb dat niet echt. Ik heb alleen één vriendengroep. Daar wordt altijd het spel 30 Seconds gespeeld. En het leuke is, dat is ook wel grappig, misschien heb je het wel eens gedaan, hoe langer het spel bezig is, hoe harder de mensen gaan schreeuwen die meedoen. Dat is het fanatisme, dat gaat niet normaal. André Hazen, Francis is naast ruzie maken met zijn familie dus ook erg goed in 30 seconds, zei hij zelf. Ik ben normaal gesproken in dit spel echt bizar goed. Ja? Ja. Speel je het veel? Ja, met familie. Dat, daarom ben ik heel goed, denk ik. Ja. Hey, speel ik in mijn eentje. Ja. André Hazes die kan heel goed met zichzelf spelen. Het spel 30 seconds dan, hè? Ja, nee. Voor de duidelijkheid. Zingen kan hij ook. André Hazes junior. Wie kan mij vertellen? 665 in de Dutch 1000. Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap. We zouden niet te gek doen. En leven naar de stad. Van het een kwam het ander. En het liep weer uit de hand. Ik ben een stukje film kwijt. Hoe ben ik thuis beland? Mijn vrienden opgebeld. Want ik wil het toch wel weten. Maar niemand die vertelt. Wat ik heb uitgevreten. En wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Ik weet niet alles meer. Ik had een slokje op. Of waren het die shotjes? Alles plakt en smaakt naar droog. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen cent meer in mijn zak. Mijn kleren naar de maan. Mijn vierde aspirine. Hoort op, geen pijn meer in mijn hoofd. Een biertje meer of minder, we zien wel hoe het loopt. En mocht ik toch vergeten, natuurlijk wordt het feest. Vraag ik morgen aan mijn vrienden hoe het gisteren is geweest. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Ik weet niet alles meer, ik had een slokje op. Shortjes, alles plat is, maar naar droog. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen cent meer in mijn zak, mijn kleren naar de maan. Mijn vierde aspirintje, mijn kop doet nog steeds pijn. Doe mij maar snel een biertje, het beste medicijn. No one knows just what to say. It's like we're in uncharted territory. No one knows the proper way. It's like the ground is falling from under me. And all sensible go.